Είναι το thepressproject.gr και η Φάρμα των Ζώων. Γεια σας φίλες και φίλοι. Αν είναι κολλημένη η κάμερα του Θάνου Βασίλη. Νομίζω ότι έχει κάποιο πρόβλημα η κάμερα του Θάνου, οπότε πολύ να κάνουμε ωραία μια μικρή διακοπή. Τζάμπα η κεφά της αγωγή. Είναι το thepressproject.gr και η Φάρμα των Ζώων. Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είμαστε ο Θάνος Καμίλαλης, ο Κωνσταντίνος Πουλής, ο Νικόλας, η Ζωή. Ο Βασίλης δεν δουλεύει πια μαζί μας μετά από αυτό που έγινε με την κάμερα. Συγγνώμη Βασίλη. Mm-hmm. Τώρα έξω χτυπάει τα τζάμια και παρακαλάει, αλλά θα μπορούσες να έχεις κάνει σωστά τη δουλειά σου, Βασίλη. Ναι. Τώρα θα τα δούμε αύριο, θα μιλήσουμε αύριο. Τώρα φύγει. Την Ιωάννα ξέχασες για τα φώτα. Και η Ιωάννα μας για τον υπέροχο φωτισμό που βλέπετε. Λοιπόν, καλησπέρα, καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες, στα αγαπημένα από όπου και αν μας ακούτε, είτε είστε στο κανάλι μας στο YouTube, είτε μας ακούτε μέσω ραδιοφώνου, κάντε ένα like, subscribe, καμπανάκι, ξέρετε πώς τα λέμε. Είτε live, είτε κονσέρβα, σε όποιο εξωτικό νησί βρίσκεστε, σε όποιο σημείο του σύμπαντος κλπ. Ειδική καλησπέρα. Πάντα διαλέγω κάποια σχόλια από το chat. Ο Penguin. Πρώτο live για μένα. Ελπίζω να με πάρει κανείς τηλέφωνο από δουλειά. Έχει ξεκινήσει πολύ καλά το πρώτο live που παρακολουθείς, Penguin. Δεν θα το ρίξουμε σε εσένα, το ρίξαμε στον Νικόλα. Εντάξει, κλείστο άμα σε πάρουν για δουλειά. Υπάρχει και η απόρριψη κλήσης. Απλώς η συμβουλή μου είναι αυτή. Όταν σας παίρνουν για δουλειά, δεν το βάζουμε απλώς στο αθόρυβο. Δεν πατάμε το πλαϊνό κουμπάκι για να μην ενοχλεί. Πατάμε απόρριψη κλήσης για να το καταλάβει ο άλλος, να νιώσει την προσβολή. Να δει ότι εκείνη την ώρα τον απορρίπτεις. Όπα. Τα Λιρούμπα, ο Αλέξανδρος, σας περιμένω όπως το χώμα την όξινη βροχή. Ποιητική διάθεση, από χθες να πω. Και τα Λιρο και ποιητική διάθεση, ναι. Ο αγαπημένος μου ακροατής. Χθες απήγγειλε ο Κωνσταντίνος Κωστή Παλάμα. Να ξέρετε τι χάνετε όσοι όσα δεν βλέπετε όλες τις εκπομπές. Δεν ξέρεις ποτέ θα έρθει η ποιήση. Και η τραπ. Το ανέβασε μια φίλη γράφοντας τα καλύτερα λεπτά από τότε που υπάρχει το YouTube ή κάτι τέτοιο. Και νομίζω ότι δεν είναι υπερβολή. Όταν με ενοχλούν την ώρα της φάρμας, ρίχνω άκυρο και στέλνω link. Σωστό. Και κάποια έγραψε ότι είναι και έτοιμο το φαγητό και λέει τα τρία φι. Φάρμα, φέτα, φακές. Δεν θα ήθελα να με συνδέεται με τη φέτα και τις φακές. Γιατί? Είναι ακριβή η φέτα. Δεν θα ήθελα να συνδέομαι με ανθρώπους που θεωρούν ακριβή τη φέτα. Θέλω να είναι φάτα, πώς θα λένε, φάρμα. Φάτα, φέτα. Φάρμα, φιστιοπλοεία και διακοπές. Δεν θα ήθελα τώρα. Έφυγε ο Βασίλης. Ο Μίτικας είναι κορυφή, μην τον διώνετε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε για τα σχόλια της συμπαράστασης στον Βασίλη Μίτικα. Δεν θα έχουν καμία σημασία για το μέλλον του το επαγγελματικό. Η αλήθεια είναι ότι εμείς θα θυμόμαστε πάντοτε ότι θα έπρεπε να έχει κάνει τη δουλειά του. Τα υπόλοιπα να τα πείτε εκεί που ακούνε. Ξέχασα τα ακουστικά σπίτι και δεν μπορώ να ακούσω φάρμα στη δουλειά. Ευτυχώς δούλεψε ως πάγκος με το πλαστικό ποτηράκι, συνδέεται και με USB. Αυτή η εφευρετικότητα του Έλληνα, Κωνσταντίνε. Μιλάμε τώρα ένας ο Οδυσσέας και ένας εσύ, ο πολυμήχανος. Λοιπόν, θα σας πούμε τώρα για τα διάφορα νέα της ημέρας. Θα σας πούμε πρώτα λίγο για τις συνεντεύξεις που mm-hmm. έχουμε κάνει και κάποιες που έχετε δει, κάποιες που πρόκειται να δείτε στο άμεσο μέλλον. Να σας πουλήσουμε λίγο την πραμάτια μας λίγο εδώ πέρα. Ναι, η αυτοδιαφήμιση. Ώρα του αδίστακτου promotion. Λοιπόν, σήμερα το πρωί κάναμε συνέντευξη με έναν πολιτικό αρχηγό και υποψήφιο στις ευρωεκλογές, λέγεται Γιάννης Βαρουφάκης. Έκανε το λάθος, το πολύ μεγάλο λάθος, απευθύνθηκε στη Γεωργία Κρυεμπάρδη και τόλμησε να την πει Μαρία. Οπότε το λέει και της λέει κιόλας μην το παίρνεις προσωπικά και του λέει εγώ όχι κανένα πρόβλημα Βασίλη μου στο Βαρουφάκη. Οπότε πήγε καλά αυτό το κομμάτι της κουβέντας. Νομίζω ότι αυτή είναι η αγαπημένη μου στιγμή από τη συνέντευξη. Θα μπορούσαμε να βγάλουμε τα bloopers σε ένα βίντεο. Βεβαίως θα υποβαθμίσει τη σοβαρότητα που υπάρχει στις πολλές ώρες των συνεντεύξεων. Αλλά αν έβγαζες τώρα τα bloopers που σε κάθε συνέντευξη υπάρχει ένα σημείο που γελάμε με τον καλεσμένο, την καλεσμένη. Πραγματικά νομίζω σε κάθε συνέντευξη γίνεται. Θα γινόταν ένα πολύ αστείο βίντεο. Εντάξει, να καταλάβαινε κάτι ο κόσμος, αλλά θα είχε πλάκα. Λαπαβίτσας Πουλής Junior μου ρίχνει 10 χρόνια εντωμεταξύ ο Λαπαβίτσας. Θεωρώ ότι εκτός από αυτό το σημείο που απομόνωσα από την συνέντευξη από τον Βαρουφάκη, που όπως καταλαβαίνετε δεν ήταν το μόνο, υπήρχε ένα μεγάλο κομμάτι της κουβέντας που εστίασε στην Παλαιστίνη, και επειδή για τον Βαρουφάκη υπάρχει και αυτή η περιπέτεια της δικής του δημόσιας φωνής προς την διεθνή κοινότητα, γιατί συμμετέχει στην διεθνή συζήτηση για την Παλαιστίνη, πολύ δραστήρια ο Βαρουφάκης, οπότε αυτό έγινε και μια κουβέντα για την Ευρώπη και τα όρια της ανοχής σε αυτή την κριτική, τα οποία φαίνεται να μην είναι πολύ μεγάλα. Αλλάζει λιγάκι δηλαδή το τι θα πει να είσαι Ευρωπαίος, νομίζω, καθώς τα διατρέχουμε ένα-ένα τα ζητήματα, λίγο τα οικονομικά, λίγο η ελευθερία του τύπου, η ελευθερία του λόγου. Καταλαβαίνετε ότι αυτό ήταν ένα σημαντικό κομμάτι της κουβέντας. Μιλήσαμε για τα οικονομικά, μιλήσαμε για τις συνεργασίες εκεί πέρα, για τους σχηματισμούς που έχουν έρθει κοντά σε αυτή την περίοδο και εν ώψη των ευρωεκλογών, τι μπορεί να περιμένει κανείς δίνοντας την ψήφο του στο Μέρα 25 Ανατρεπτική Οικολογική Αριστερά. Νομίζω ότι προφανώς ζητήσαμε ένα σχόλιο για τον Ασάντζ που έλεγε αυτό που μπορεί να το έχετε δει γραμμένο, αλλά νομίζω ότι πολύ σωστά και πολύ εύστοχα συνοψίζει την κουβέντα αυτή. Λέει ο Βαρουφάκης, αν είσαι ο Ζάκερμπεργκ και ρουφάς τα δεδομένα όλων των χρηστών και τα πουλάς σε εταιρείες ή στο κράτος, είναι όλα μια χαρά. Αν είσαι ο Ασάντζ, ο οποίος αποσπά τις πληροφορίες από το κράτος, δεν γίνεσαι πρωτοσέλιδο στο Time ως ο άνθρωπος της χρονιάς όπως ο Ζάκερμπεργκ, αλλά γίνεσαι καταδικασμένος εγκληματίας στην φρικτή κατάσταση που είναι τώρα ο Ασάντζ. Δεν ήταν καθόλου ικανοποιημένος με το αποτέλεσμα της παράτασης αυτού του μαρτυρίου με το δικαίωμα στην έφεση. Είπε ότι ουσιαστικά ένας άνθρωπος που έχει μείνει εκεί πέρα να σαπίζει απομονωμένος 23 ώρες το 24ωρο και με φθήνουσα υγεία. Ναι, θα τη δείτε τη συνέντευξη αύριο. Σήμερα έχουμε η μία συνέντευξη που έχουμε το απόγευμα στις 6, έχει ήδη οριστεί να παίξει στο YouTube. Είναι με τον υποψήφιο βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, τον κύριο Παναγιώτη Πολίτη. Πέρα από υποψήφιος ευρωβουλευτής με το ΚΚΕ, ο κύριος Πολίτης είναι και ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ. Μιλήσαμε εκτενώς για τη ΛΑΡΚΟ. Φαντάζομαι, και έτσι το έθεσα, ότι μπορεί να υπάρχει κόσμος που κάτι έχει ακούσει για τη ΛΑΡΚΟ, μπορεί να μην έχει ακούσει και τίποτα, θα έχει δει ότι υπάρχει μια κινητοποίηση των εργαζόμενων και δεν έχει προλάβει, δεν έχει διαβάσει, δεν έχει ακούσει μια εκτενή συζήτηση για το τι συμβαίνει εκεί πέρα, πόσο παλιά είναι η ιστορία. Είναι η ιστορία από το 1960, η ιστορία της ΛΑΡΚΟ, με το που ήταν του Μποδοσάκη. Τι συμβαίνει με τα χρέη, γιατί μια βιομηχανία της χώρας μάζεψε χρέη και τώρα θέλουν να την πουλήσουν, να πάει ο Σίδερα να την εκμεταλλεύεται, πιθανώς η Τέρνα. Ένα σημείο που κάνεις μια παύση και λες, δεν θα είναι τόσο άχρηστη η ΛΑΡΚΟ άμα τη θέλει Τέρνα, σωστά. Οπότε υπάρχει ένα εκτενές 20 λεπτό, όπου ο κύριος Πολίτης μεταφέρει την άποψη των εργαζόμενων και τις προτάσεις των εργαζόμενων. Γιατί έχουν προτάσεις εργαζόμενοι και λέει και ο ίδιος, σε καπιταλιστικό πλαίσιο είναι η προτάσεις μας. Και μετά, επειδή μέλος τέλεχος υποψήφιος ευρωβουλευτής του ΚΚΕ, επειδή είναι αυτό, πηγαίνουμε και στην πολιτική κουβέντα, που είναι μια πολιτική κουβέντα με έναν υποψήφιο του ΚΚΕ για επιχειρήματα που θεωρώ ότι και με τη Γεωργία κάναμε την συνέντευξη, η Άγιος Μαρία, θεωρούμε ότι υπάρχουν στην αριστερά. Για το αν είναι περιχαρακωμένο το Κομμουνιστικό Κόμμα, ακόμα και στις πορείες. Μερικές φορές υπάρχει και σχολιάζεται αρνητικά αυτή η εικόνα, αλλού η μία πορεία, αλλού η άλλη. Για το ότι είναι το κόμμα του όχι, για το αν είναι όντως το κόμμα του όχι. Για το αν υποθετικά με ένα άλλο αριστερό κόμμα που δεν θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και δεν θα έχει αυτά την ιστορία του ΣΥΡΙΖΑ και θα κάνει σε καπιταλιστικό πλαίσιο σοβαρές τομές υπέρ των εργαζόμενων και των λαϊκών στρωμάτων, θα μπορούσε το ΚΚΕ να πει και κάποιο ναι. Πρόσωπα και είπαμε ότι αυτό δεν το είχαμε δει ούτε όταν ανέβαινε ο ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία, αλλά έχει ενδιαφέρον έτσι. Μια επόμενη φορά έχει διάφορα. Και προφανώς για την στάση του Κομμουνιστικού Κόμματος στο νόμο πλέον για τα ομόφυλα ζευγάρια. Τι είπε σε αυτό το τελευταίο? Κάτσε να το δούνε. Προσπαθώ να πω ότι θα υπάρξει και αντιπαράθεση. Δώσε λίγο ένα τυράκι εκεί πέρα, ρε παιδί μου. Λίγο, λίγο. Το επιχείρημα του ΚΚΕ. Εδώ έχεις και την ιδιαιτερότητα ότι σε αντίθεση, ας πούμε, με άλλες οργανώσεις που ρωτάμε την άποψή τους, γιατί δεν έχει, μπορεί να μην την ξέρει ο κόσμος, η άποψη του ΚΚΕ για τα ομόφυλα ζευγάρια είχε εκτεθεί επαρκώς και σχολιαστεί, είχε γίνει μια μεγάλη κουβέντα. Οπότε τα επιχειρήματα είναι λίγο πολύ γνωστά. Εγώ στάθηκα σε ζητήματα τα οποία βρίσκω πέρα από τα δικαιώματα και στο ότι υπάρχουν και στην εργατική τάξη, τέλος πάντων. Αυτό είναι ένα μικρό επιχείρημα μπροστά στα υπόλοιπα των δικαιωμάτων, αλλά υπάρχει και της ίδιας τάξης άνθρωποι που έχουν ακόμα λιγότερα δικαιώματα. Και μετά πας και στην κουβέντα για το αν και άλλες τάξεις άνθρωποι θα πρέπει να έχουν αυτά τα δικαιώματα. Γενικά όλοι θα πρέπει να έχουμε ίσα δικαιώματα, όλες όλα. Έχει ενδιαφέρον, έχει ενδιαφέρον. Εμένα μου φαίνεται παράξενο σε αυτή τη στάση ότι, και το θέτω ότι το ΚΚΕ επικαλέστηκε το σύμφωνο συμβίωσης λέγοντας ότι αυτά λύθηκαν τότε με το σύμφωνο και είχε καταψηφίσει το σύμφωνο συμβίωσης. Αυτός ο κύκλος μου φαίνεται όχι πολύ λογικός να γίνεται μια τέτοια επίκληση. Αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό είναι ένα κομμάτι της κουβέντας. Το κομμάτι με τη Λάρκο το θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό. Ήταν και βασικός λόγος που θέλαμε να μιλήσουμε με τον κύριο Πολίτη, γιατί υπάρχει και αυτή η ιδιότητα και είναι ένα πράγμα που τρέχει. Οι κινητοποιήσεις των εργαζόμενων διεξάγονται αυτήν την περίοδο, αυτές τις εβδομάδες. Νομίζω και η τελευταία συγκέντρωση του ΚΚΕ θα είναι σε χώρους όπου υπάρχει το εργοστάσιο της Λάρκο, την Παρασκευή, αν δεν κάνω πάρα πολύ λάθος. Αυτά. Το πούλησα αρκετά. Τι να πω. Καλά το πηγές. Αλλά δηλαδή έχει και ειδησιογραφικό ενδιαφέρον, αυτό θέλω να πω. Δηλαδή έχει ένα κομμάτι που έχει ειδησιογραφικό ενδιαφέρον και για ένα θέμα που τρέχει τώρα. Και ένα θέμα για το οποίο οι εργαζόμενοι με τις κινητοποιήσεις έχουν κερδίσει πράγματα, έχουν καταφέρει να πάρουν παράταση, να μην απολυθούν και να συνεχίσουν τον αγώνα τους. Δεν έχουμε πολλά τέτοια περιστατικά, πολλές υποθέσεις, τις θυμόμαστε. Και άλλη μια συνέντευξη δεν. Ναι, επίσης. Το βράδυ θα παίξει αυτή η συνέντευξη στις 9 από τον ΣΥΡΙΖΑ η κυρία Ιφηγένεια Μουμτζή. Τα είπαμε και λίγο και χθες, για αυτή τη συνέντευξη την κάναμε εμείς. Είναι ένα πρόσωπο από τα νέα πρόσωπα του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Μουμτζή. Μόλις ότι ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζεται τώρα, βγαίνει στο προσκήνιο, είναι υποψήφια ευρωβουλεύτρια, με σπουδές πάνω στην πολιτική θεωρία. Τώρα είναι ερευνήτρια στην βία, στον αθλητισμό, στο πώς εκφράζεται στο διαδίκτυο το οπαδικό μίσος. Αυτό είναι το σωστότερο. Αλλά με σπουδές πολιτική επιστήμη, πολιτική θεωρία, στο Λονδίνο. Εκεί πέρα θεωρήσαμε ότι έχει ένα ενδιαφέρον να σταθούμε και στο θέμα της πολιτικής επικοινωνίας και το νέο τρόπο που εκφράζεται ο ΣΥΡΙΖΑ επικοινωνιακά. Με τα υπέρ ότι υπάρχουν και οι θέσεις και προωθείς τις θέσεις, αλλά και το κατά. Ότι βλέπεις σκυλιά, γατιά και αυτά για τα οποία μιλούσε κάποιος με κουστούμι στην ανασκόπηση. Και γενικότερα στις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ, φορολογικό, ακρίβεια, πατριωτική αριστερά, τι σημαίνει. Τώρα που είπαμε για τις, τώρα που είπαμε για τις εκλογές και το πώς γίνεται αυτή η κουβέντα, να δείτε την ανασκόπηση, συγχωρείτε, αν δεν την έχετε δει, να δείτε την ανασκόπηση για το... για το πώς διεξάγεται ο διάλογος τις τελευταίες μέρες. Είναι μια ανασκόπηση κάπως προσανατολισμένη στο πώς η Σαχλαμάρα έχει αντικαταστήσει τα πολιτικά θέματα. Και μάλλον κακώς εννοούμε τη Σαχλαμάρα, γιατί δεν έχει και πλάκα κιόλας, είναι απλώς μια διάλυση της κουβέντας. Και νομίζω ότι θα είναι αυτή είναι μια πολύ καλή αφορμή για να συζητήσουμε το αγαπημένο μας θέμα. Ναι. Τα ποθενέσχες του Στέφανου Κασελάκη και του Κυριάκου Μητσοτάκη. Τρελαίνομαι να συζητάω για αυτό το θέμα που έχει προκύψει τελευταία εβδομάδα των εκλογών. Δεν κρατιέμαι. Και ο Κωνσταντίνος δηλαδή. Σκάει στο γραφείο, λέει: είδες τη τελευταία εξέλιξη με το ποθενέσχες. Είδες τι είπε ο οικονόμου, ο στενός συνεργάτης του Κασελάκη που κατηγορεί προηγούμενους Σιριζέους. Είδες τι κάνανε οι υπονομευτές. Ο εσωτερικός εχθρός που ήταν, τους είχε στον κόρφο του. Ο Αλέξης ο Τσίπρας και δεν το ξέρε και τον φάγανε. Το κάνω λίγο πιο δραματικό. Αυτό λένε ακόμα με άλλους πρωταγωνιστές. Έχει παλιώσει το εργάκι. Νομίζω ότι η επιδίωξη του ΣΥΡΙΖΑ είναι το ξεχαρβάλωμα, η διάλυση της πολιτικής κουβέντας. Αυτό νομίζω. Γιατί όλα αυτά τώρα, το ερώτημα είναι τι θα γίνει. Τι νόημα έχει αυτή η κουβέντα, τι θα προκύψει από αυτή τη συζήτηση. Θα καταφέρεις κάποιο φοβερό πλήγμα στη Νέα Δημοκρατία, δηλαδή θα υπάρξει κόσμος που θα πει άρε το Μητσοτάκη εκεί που νομίζαμε ότι ήταν καλός, τελικά τι έχει γίνει με το πόθεν έσχες του. Και να δούμε και όλα στα επιχειρήματα που χρησιμοποιεί η Νέα Δημοκρατία, να πούμε ότι δεν είναι και παράλογα. Να μου πεις, υπερασπίζεις τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ναι, πώς νομίζετε ότι χτίστηκαν αυτά τα παλάτια εδώ πέρα. Δεν θα υπάρξει και μια στήριξη κάποια στιγμή σε μια κρίσιμη στιγμή όταν κλειδωνίζεται η κυβέρνηση, δεν θα υπάρξει και μια στήριξη από το The Press Project? Θα υπάρξει. Εννοείται. Οπότε, για τα δύσκολα είμαστε. Εμείς είμαστε παιδιά μόνο για τα δύσκολα. Δηλαδή εκεί που κανείς δεν στηρίζει Κυριάκο Μητσοτάκη, θα είμαστε εμείς εδώ και θα πούμε εντάξει ρε παιδί μου τώρα, τόσο καλή ιδέα είναι να μεταφέρεις την κουβέντα στο πόθεν έσχες. Θα σου πει ο άλλος, ελέγχθηκα. Τι θες τώρα. Και θα στηρίξεις, θα κρατήσεις ζωντανή μια κουβέντα για ένα σκάνδαλο και θα μπορέσεις να το αποδείξεις και να φτάσεις μέχρι το τέλος. Νομίζω πως όχι. Νομίζω πως όχι. Δηλαδή αν γίνει, εγώ δεν θα το θεωρήσω πολιτική νίκη, αλλά ας το δοκιμάσουμε. Αλλά όντως θέλεις να είναι αυτή η κουβέντα? Έγινε η κουβέντα, πήγε ο Κασελάκης στην κουβέντα στο πόθεν έσχες εκεί πέρα και να μας δείξει και ο Μητσοτάκης. Προφανώς είναι εκτεθειμένος με πολύ αδύναμα επιχειρήματα με τη φάση αυτή τώρα, με το δεν ήξερα τον νόμο και τα λοιπά. Βγαίνουν τώρα καινούρια σχόλια για το πόθεν έσχες του Κασελάκη, τι γίνεται με το ακίνητο εκεί πέρα και αν είναι και αν δεν είναι δικό του και αν είναι αγορασμένο με δάνειο ή αν του ανήκει. Και απλώς εκρήγνει το εγκέφαλό σου και λες ότι έχουμε πολύ μεγάλη ανάγκη από το να συζητήσουμε πολιτικά. Αυτό δεν θα οδηγήσει πουθενά. Ποτέ η σκανδαλολογία δεν οδηγεί πουθενά. Και δεν είναι το ζήτημα αν θα την αναιρέσει κανείς προκειμένου να αθωώσει αυτούς που έχουν εμπλακεί σε σκάνδαλα. Εγώ δεν λέω να αθωωθεί κανένας. Λέω ποια κουβέντα με νοιάζει να γίνεται. Και λέω ότι αυτή η κουβέντα, η γενική μου εκτίμηση είναι ότι δεν μας είναι πολιτικά ωφέλιμη. Αυτή είναι η γενική μου εκτίμηση. Λοιπόν, εγώ επειδή είδα ένα σχόλιο για την οργάνωση Χ, θα προτείνω βιβλίο ιστορίας, μαθαίνουμε την οργάνωση Χ, ξαναρχόμαστε στη φάρμα, προχωράμε. Γιατί υπάρχει, θα σου πω κάποια πράγματα να μην τα λέμε ούτε σε ένα τσάτ. Λοιπόν, για τον Κασελάκη. Δεν μπορώ να καταλάβω με τίποτα όμως τη στόχευση του Κασελάκη, αν αυτή είναι εκτός ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, έχει ανακοινηθεί ένα θέμα σχετικά με το πόθεν έσχες του Κυριάκου Μητσοτάκη, το οποίο, όπως και να το κάνουμε, είναι μια αποκάλυψη με σειρά αποκαλυπτικών ρεπορτάζ και το ντοκουμέντο κλπ. Προηγούμενων χρόνων, το οποίο προσπαθεί ο ΣΥΡΙΖΑ να το ανασύρει τώρα, τελευταία εβδομάδα πριν τις ευρωεκλογές του 2024, για να χτυπήσει τον Πρωθυπουργό σε μια κατάσταση όπου η κυβέρνηση έχει δεν ξέρω πόσα ανοιχτά μέτωπα, ακρίβεια, Παλαιστίνη, στέγαση, Παλαιστίνη εννοώ στήριξη στο Ισραήλ που διαπράττει γενοκτονία, το θέμα με τις αμυντικές δαπάνες στην Ευρώπη και ό,τι και να πω θα δίκησω, Τέμπη, θα μιλήσουμε μετά για τα Τέμπη, λέω τα πρώτα που μου έρχονται. Και επιλέγεις, γιατί η αντιπολίτευση εδώ πέρα είναι να επιλέγει. Τι, πού θα εστιάσεις? Είναι τελευταία εβδομάδα πριν τις εκλογές. Πού θα εστιάσεις? Επιλέγει ο ΣΥΡΙΖΑ να εστιάσει σε μια κατάσταση όπου είναι αυτό που λέγαμε και την άλλη φορά, ότι έλα εδώ μια μονομαχία καουμπόικη, να βγάλω εγώ το πόθεν έσχες, να βγάλεις και εσύ το δικό σου και να δούμε ποιος είναι ο πιο καθαρός. Και okay, προφανώς ένα κοινό που είναι στο ΣΥΡΙΖΑ αυτό το πράγμα μπορεί να περάσει. Για μένα ο στόχος αυτός που κάνει ο Στέφανος Κασελάκης είναι το να συσπυρώσει τον κόσμο του, όχι άλλο κόσμο, τον κόσμο του εν ώψη των εκλογών. Αλλά τώρα όταν ο κόσμος έχει τόσα πολλά ζητήματα, ποιον προσπαθείς να συγκινήσεις, ποια κατηγορία προσπαθείς να συγκινήσεις πέρα από το ΣΥΡΙΖΑ, πέρα από εμάς που μπορεί να ασχολούμαστε, με ένα επιχείρημα που λέει ότι ο δικός μου πλούτος είναι καθαρός, του Κυριάκου Μητσοτάκη όχι, γιατί έχει γίνει αυτό πιο παλιά και να βγάλει το πόθεν έσχες ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και τελευταίο, Κωνσταντίνε, όπως και να το κάνουμε, είναι ένα θέμα το οποίο μοιάζει ανώδυνο για την κυβέρνηση, γιατί μπορεί ο καθένας να είναι δύσπιστος, καχύποπτος, να διαβάζει και να καταλαβαίνει ότι υπάρχουν ζητήματα με το πόθεν έσχες, αλλά η κυβέρνηση εδώ, για τον κόσμο της, για κάτι πιο κοντινό, για κάποιον πιο έτσι αναποφάσιστο, μπορεί να πει σε αυτό το ζήτημα. Έχει ελεγχθεί επί Τσίπρα και δεν βρέθηκε κάτι. Αυτό εμένα μπορεί να μην μου αρκεί. Μπορεί εσένα, μπορεί στη Σόφη, μπορεί στην Hip-Up, στον Αλέξανδρο να μην αρκεί. Αλλά είναι ένα σοβαρό επιχείρημα σε αυτόν τον διάλογο. Οπότε είναι απλά συσπήρωση του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, ρε παιδί μου, απλώς που είναι κάτι που το πληρώνουμε όλοι μαζί στην διάλυση. Η συσπήρωση του ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να είναι και ο καυγάς με τη Νέα Αριστερά. Που δεν είναι ακριβώς καυγάς με τη Νέα Αριστερά, μην το περιγράφω έτσι. Η χυδαία επίθεση τώρα. Βγαίνει ένα στέλεχος στην τηλεόραση, κατηγορεί για κάτι πάρα πολύ βαρύ. Το οποίο είναι εξωφρενικό να το λες τώρα. Δηλαδή έγινε και δεν έφυγες, έγινε και το κατάπιες. Και το λες τώρα και προφανώς χωρίς στοιχεία. Και απλώς κάνουμε αυτή την κουβέντα και πάμε παρακάτω. Τι νόημα έχει τώρα να το πεις αυτό? Και φύγει και ο Πολάκης μετά να το στηρίξει αυτό. Ναι. Έβγαλε μια φωτογραφία με τον εικονό μου ότι αυτό για τώρα, ας πούμε, δείχνοντας ότι στηρίζει. Και εντάξει, απλώς είναι απελπισία, ρε παιδί μου. Είναι απελπισία. Εγώ δεν λέω επειδή είναι σύντροφοι. Εντάξει, δεν με νοιάζει τώρα. Το καταλαβαίνω. Μισιούνται. Αλλά είναι απελπισία γιατί είναι αυτό που λέγαμε, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ προς το παρόν, ξέρω εγώ, και με δεδομένο ότι αυτές οι εκλογές που έχουμε τώρα είναι ευρωεκλογές, οπότε θα είναι μια καταμέτρηση, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει η αξιωματική αντιπολίτευση, παραμένει το δεύτερο κόμμα. Συνεπώς, όπως και να το κάνουμε, δίνει κάπως τον τόνο της αντιπολίτευσης. Οπότε είναι τώρα απελπισία, πίκρα και καημός. Βλέπεις τώρα πώς... Πώς γίνεται αυτή η κουβέντα, δεν αντέχεται με τίποτα. Ναι, δεν αντέχεται. Προσπαθεί να τραβήξει σε αυτή την κουβέντα και τη Νέα Αριστερά ο ΣΥΡΙΖΑ, κατηγορώντας στελέχη που έχουν φύγει και έχουν στηρίξει τη Νέα Αριστερά. Εγώ θεωρώ ότι η Νέα Αριστερά δεν έχει κάποιο λόγο να μπει σε αυτό. Δηλαδή, τα άλλα κόμματα προφανώς και επιλέγουν να μην μπουν σε αυτό, και το ΚΚΕ και το ΜΕΡΑ25. Υποθέτω ότι βγάζουν popcorn και συνεχίζουν να λένε τα δικά τους αυτά που λένε, που πολλά είναι σωστά και σημαντικά. Αλλά μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία ότι πρέπει και άμα σου πετάνε λάσπη, πρέπει και εσύ κάποια στιγμή να απαντήσεις. Θα απαντήσεις, θα κάνεις. Οπότε ξεκινάει μια κουβέντα που πραγματικά καταλήγει στο να απλώς να πετάς σκιές. Δηλαδή, okay, η επιτροπή και τα στελέχη της. Δεν βγάζει ένα συνεκτικό αφήγημα αυτό. Αλλά εντάξει, πες το εκεί πέρα, υποβίβασες κι άλλο τον πολιτικό διάλογο. Λες και δεν έχουμε άλλη δουλειά. Λες και δεν ζούμε στη χώρα που στις πρώτες θέσεις τον πληθωρισμό τροφίμων. Λες και δεν δίνουμε το 50% τώρα χονδρικά του εισοδήματος για τη στέγαση, η πλειοψηφία από εμάς. Λες και το 70% δεν έχει μόνο 1.000 ευρώ καταθέσεις. Έχουμε άπλετο χρόνο να παρακολουθούμε την μάχη των ποθενέσχες, πιστεύω. Παρακολουθούμε και μια γενοκτονία παράλληλα. Ασχολούμαστε με το πόσα θα δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για εξοπλισμούς. Μια χαρά. Όχι, παιδιά, με το πάζο. Κάντε εσείς τη δουλειά σας. Μου φαίνεται αποθητικό και εξοργιστικό. Και τελευταία εβδομάδα πριν τις εκλογές έχει συμβολικό χαρακτήρα. Εντάξει. Δεν παλεύεται η κατάσταση τώρα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και ότι είναι πολύ πολύ μεγάλη η συνεισφορά του ΣΥΡΙΖΑ σε αυτή την κατρακύλα. Δηλαδή, αφήστε μας, παιδιά, να κάνουμε κριτική στη Νέα Αριστερά, να την κάνουμε σε ένα επίπεδο πολιτικό. Μην γίνεται τώρα έτσι. Μην γίνεται αυτό το πράγμα. Εντάξει, τέλος πάντων τώρα. Πού και σε ποιους. Δεν έχει σημασία. Λοιπόν, πάμε να δούμε την εκδήλωση που έγινε. Πριν πάμε να πούμε μια κουβέντα για το σύστημα των ευρωεκλογών που έχει σημασία. Μια κουβέντα, ναι, ναι, όσο μπορούμε, για να είναι και κατανοητό. Λοιπόν, έχει μια σημασία να το πούμε και να το επαναλάβουμε ότι στις ευρωεκλογές δεν αρκεί να πιάσεις το όριο του 3%. Είναι αναγκαίο, αλλά δεν είναι σίγουρο αν πιάσεις το 3% ότι θα μπεις. Επειδή είδα και μια ερώτηση, ναι, ένα κόμμα που δεν είναι στην Ελληνική Βουλή μπορεί να είναι στην Ευρωβουλή. Π.χ. το ΜΕΡΑ μπορεί να είναι στην Ευρωβουλή. Καλά, παιδιά, αυτό το έλεγε ο Βαρουφάκης. Όπως μπορεί να είναι Το έλεγε σε μια συνέντευξή του, ότι υπάρχουν ψηφοφόροι τους που δεν ξέρουν ότι κατεβαίνουν. Και αυτό είναι φοβερό επίτευγμα των καναλιών. Να αναρωτιέται κανείς αν κατεβαίνουν και αν δεν κατεβαίνουν και αν μπορεί να τους ψηφίσει κανείς σε αυτές τις εκλογές. Αλλά εντάξει, τώρα δεν είναι και χαζοί οι άνθρωποι στα κανάλια. Ξέρουν τι κάνουν. Σοβαρή δουλειά κάνουν και από ό,τι βλέπετε. Την κάνουν πολύ αποτελεσματικά. Ελπίζουμε όχι αρκετά αποτελεσματικά ώστε να ακούγεται μόνο η δική τους φωνή. Αλλά αυτός είναι ένας, είναι ένας πόλεμος επικοινωνίας. Λούνατεκ περίμενε, θα αρχίσει τα μαθηματικά. Όχι, εντάξει, εντάξει. Λοιπόν, γιατί δεν αρκεί? Γιατί έχει αλλάξει το πώς δίνονται οι έδρες για τις ευρωεκλογές. Άλλαξε το 2023, το άλλαξε η Νέα Δημοκρατία και το κάνουν όντως και άλλες χώρες. Πολύ γενικά, αυτό που ίσχυε πριν είναι ότι για να μοιράσεις τις έδρες στην Ευρωβουλή ξεκινούσες από τα κόμματα που έχουν πιάσει το 3%. Ξεκινούσες από κάτω προς τα πάνω και έλεγες Νέα Δημοκρατία, το πιάσε το 3, το πιάσε. Παίρνει σίγουρα μία. ΣΥΡΙΖΑ το έπιασε, το έπιασε και πήγαινες. Και έπαιρνες τουλάχιστον μία. Τώρα πας από πάνω προς τα κάτω. Και παίζει ρόλο και το ποσοστό των κομμάτων που δεν θα μπουν, δεν θα πιάσουν το όριο του 3%. Αυτό συμβαίνει με κάποιον τρόπο και στις εθνικές εκλογές. Με κάποιον τρόπο. Θα πει κάποιος, δεν έχεις ρεσί, δεν έχετε ρεσί στη φάρμα ένα σίγουρο ποσοστό με το οποίο κάποιο κόμμα θα μπει. Δεν έχουμε. Είναι πολλοί παράγοντες που παίζουν ρόλο. Υπάρχουν σχετικές προσομοιώσεις σε άρθρα ανάλογα με αυτό που βγάζουν οι δημοσκοπήσεις. Αλλά τέλος πάντων, ίσως ένα 3,3, ένα 3,5, μπορεί και λιγότερο, μπορεί και 3. Αλλά θα εξαρτηθεί από πολλούς παράγοντες. Θα το συζητάμε, νομίζω, ίσως μάλλον να το συζητάμε το βράδυ των εκλογών και να περιμένουμε να δούμε το πώς θα κατανεμηθούν οι έδρες. Έχω δει το πώς βγαίνουνε. Μην αρχίσουμε τώρα αφαιρέσεις, γερέσεις. Αλλά το βασικό είναι αυτό. Δεν αρκεί μόνο το 3. Χρειάζεται κάτι άλλο. Μάλλον θα χρειάζεται 3 και κάτι. Μπορεί να χρειάζεται και σκέτο 3. Λοιπόν. Πάμε να περάσουμε σε αυτό που, σε αυτό που λέγαμε πριν. Ρωτάτε αν τέθηκε το ζήτημα για τις συνεργασίες στον Γιάννη Βαρουφάκη. Ναι, είναι η απάντηση. Να δείτε την... να δείτε την συνέντευξη. Θα έλεγα περισσότερα, αλλά δεν με αφήνει ο Θάνος που λέει ότι πρέπει να τα προδίδουμε και να αφήνουμε τον κόσμο να τη βλέπει και τέτοια. Οπότε, να δείτε τη συνέντευξη, να δείτε. Νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον η απάντηση. Έχει τύχει ποτέ να πάρει κάποιος το 3 και να μην βγάλει βουλευτή? Όχι, γιατί το σύστημα άλλαξε πρόσφατα. Είναι οι πρώτες εκλογές που θα γίνουν με αυτό το σύστημα. Το 4,76 είναι το εκλογικό μέτρο για τις μία έδρες στην πρώτη κατανομή. Δεν είναι το οριστικό μέτρο το 4, κάτι. Υπάρχει πρώτη κατανομή εδρών, δεύτερη κατανομή εδρών. Αλλά αυτά θα τα ξέρουμε εκείνη την ώρα. Από τις προσομοιώσεις βάσει δημοσκοπήσεων βγαίνει με ένα 3,3, μάλλον παίρνει έδρα. Αλλά δεν μπορεί να. Πραγματικά δεν είναι ότι δεν σκαμπάζουμε. Είναι δύσκολο να προβλέψεις. Εντάξει. Η ουσία είναι, ας μείνουμε στο ότι το 3 δεν εξασφαλίζει την έδρα, είναι απαραίτητη, είναι αυτό που λέμε αναγκαία, αλλά όχι ικανή συνθήκη. Σύλλογος Τέμπη 28 Δευτέρου του 2023. Έγινε μια εκδήλωση στην οποία συμμετείχε η Μαρία Καριστιανού, ο πρόεδρος της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλάγων Ελλάδας, ο κύριος Βερβεσός, η πρώην αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, κυρία Μαρία Καραμανόφ, και ο αναπληρωτής καθηγητής συνταγματικού δικαίου της νομικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κύριος Παπασπύρου. Γιατί είχε ενδιαφέρον αυτό? Γιατί αφορούσε το αίτημα αυτό, να το πω με δικά μου λόγια, αίτημα λογοδοσίας των υπουργών, δηλαδή την αγωνία του κόσμου να μην την σκαπουλάρουν τα πολιτικά πρόσωπα επειδή έχουν κατορθώσει να θεσμοθετήσουν την ασυλία τους, και αυτό αποκτά σε αυτή τη φάση μια συγκεκριμένη νομική επεξεργασία που είναι εντελώς απαραίτητη προκειμένου να μπορέσει να αξιοποιηθεί κατά έναν τρόπο πιο συγκεκριμένο. Οπότε λέγεται ότι υποστηρίζεται το αίτημα των συγγενών των θυμάτων αλλά και του τεράστιου αυτού αριθμού πολιτών, ήταν 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι που υπέγραψαν, προκειμένου να τροποποιηθεί ο νόμος περί ευθύνης υπουργών και να ψηφιστεί ένας εκτελεστικός νόμος, που λέγεται ότι είναι αναγκαίος, για να καταστήσει εφαρμοστή αυτή τη συνταγματική διάταξη για τη λαϊκή νομοθετική πρωτοβουλία. Περί αυτού πρόκειται. Αυτό είναι το νομικό ζήτημα, δηλαδή ότι πρέπει να ψηφιστεί ο εκτελεστικός νόμος, να εφαρμοστεί η συνταγματική διάταξη για τη λαϊκή νομοθετική πρωτοβουλία. Είναι μια νομική διαδικασία η οποία δεν ήταν αμέσως σαφή στον κόσμο από το ίδιο το ψήφισμα. Αυτό γίνεται τώρα, γιατί προφανώς υπάρχει μια τεράστια κοινωνική πίεση. Καταλαβαίνουμε ότι είναι αστρονομικό το νούμερο των υπογραφών και αυτοί οι άνθρωποι, εγνωσμένου κύρους όπως λέμε συνήθως, άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι τυχαίοι. Εντάξει, κάποιους μπορούμε να πούμε ότι τους έχουμε παρακολουθήσει, έχουμε παρακολουθήσει τη δραστηριότητά τους. Μπορούμε να πούμε ότι όντως είναι κύριο. Το εγνωσμένο κύριο μερικές φορές απλώς το πετάς για κάποιον που έχει αξίωμα, όχι το λες για εμάς εγνωσμένο κύριο. Ή το λες γενικά. Όχι, ρε παιδί μου, τώρα ήταν στο συμβούλιο του. Εγνωσμένο κύριο. Ναι, αυτό. Εγνωσμένο κύριο θεωρείται Ευάγγελο Βενιζέλο επίση. Πρέπει να υπάρχει μια. Τέλος πάντων, δεν ξέρω πώς, τι αντιλαμβάνεται ως κύρος κανείς και το καταλαβαίνω ότι μπορεί να υπάρχουν διχονομίες ως προς το πώς το αξιολογεί ο καθένας, αλλά είναι αυτό που λέμε γνωσμένου κύρους. Είναι όντως κάποιος. Αναμφίλεκτα. Τώρα από εκεί και πέρα, αυτό που λέω είναι ότι είμαστε στη φάση που χρειάζεται να γίνουν οι συγκεκριμένες νομικές επεξεργασίες προκειμένου αυτό το πολύ ισχυρό και πάρα πολύ δημοφιλές αίτημα να αποκτήσει νομική υπόσταση. Ναι, έγιναν και σχετικές δηλώσεις, είναι δύο τα αιτήματα, αυτά που αναφέρονταν στο ψήφισμα, όπως είπε λίγο και ο Κωνσταντίνος. Το άρθρο για την λαϊκή πρωτοβουλία μπήκε στο σύνταγμα που ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι από το 19 και η Νέα Δημοκρατία δεν έχει εκδώσει τον εφαρμοστικό νόμο. Περνάς κάτι στο σύνταγμα και μετά βγαίνει ένας εφαρμοστικός νόμος για το πώς μπορεί να γίνει. Προβλέπει ότι με 500.000 υπογραφές θα μπορούν οι πολίτες να καταθέσουν ένα νόμο στην Βουλή. Μια πολύ ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία. Εντάξει, μην σχολιάσω ΣΥΡΙΖΑ, δημοψήφισμα και τέτοια. Το ψήφισμα για τα Τέμπη έφτασε τις 1,5 εκατομμύριο υπογραφές. Προφανώς έχει περάσει αυτό το όριο. Η Νέα Δημοκρατία είπε διάφορες δικαιολογίες. Εν τω μεταξύ δεν έχει φέρει τον εφαρμοστικό νόμο. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης τη ζητούσαν να φέρει τον εφαρμοστικό νόμο ώστε να περάσει και να μπορεί να γίνει αυτό το νομοθέτηση με λαϊκή πρωτοβουλία. Και το άλλο φυσικά είναι ο νόμος περί μη ευθύνης υπουργών. Έχουν υποθεί πολλά, έχουν υποθεί πολλά για τις ασυλίες, έχουν υποθεί πολλά για το αν χρειάζεται και τι δεν χρειάζεται η ασυλία. Εγώ προσωπικά, όπως είπε και ο Κωνσταντίνος, το γνωσμένο κύριος, πέρα από τη συζήτηση για το τι είναι κύριος, με χαρά είδα ότι είναι και άνθρωποι των οποίων το έργο το έχουμε παρακολουθήσει. Παράδειγμα είναι η κυρία Καραμανόφ, την αναφέραμε πάρα πολύ στις τοποθετήσεις της για το νερό, για παράδειγμα, και πιστεύουμε ότι θα βρεθεί μια σωστή λύση. Και απόλυτα θεσμική, δεν μπορεί να τα αμφισβητήσει κανένας και να αρχίσει να φωνάζει ότι, ξέρω εγώ, διώκεται τους πολιτικούς, ούτε θα κερδίσουν φωνές που μου φαίνονται κάπως λαϊκίστικες περί κατάργησης όλων πια των ασυλιών και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Υπήρξαν εκπρόσωποι των κομμάτων εκεί πέρα, δεν θα διαβάσω τα ονόματα. Διαβάζω, η πρόεδρος του συλλόγου απευθύνθηκε στον Πρωθυπουργό, καλώντας τον να παρουσιαστεί ενώπιον του δικαστή. Κύριε Μητσοτάκη, το όνομά σας αναφέρθηκε σε μια ποινικά κολάσιμη πράξη για την οποία εσείς πρώτος θα έπρεπε να σπεύσετε να ξεκαθαρίσετε τη θέση σας. Όχι εκ του ασφαλούς, εντός της Βουλής και σε οικείο δημοσιογραφικό περιβάλλον, αλλά να παρουσιαστείτε οικειοθελώς μπροστά στο δικαστή και να αποδείξετε τα όσα ισχυρίζεστε. Η αλήθεια είναι ότι ιδίως για τον Κυριάκο Μητσοτάκη υπάρχει το πρόβλημα ότι με πολύ μεγάλη άνεση σε διάφορες φάσεις αυτής της υπόθεσης έχει εκφραστεί για πράγματα τα οποία στη συνέχεια αποδείχτηκε ότι βιάστηκε πάρα πολύ. Δηλαδή και για τις ευθύνες και για το μπάζωμα. Ήταν πράγματα τα οποία τα ξεπέταγε στην αρχή για την ατομική ευθύνη, για την ευθύνη του σταθμάρχη, το τραγικό ανθρωπινό λάθος. Για όλα αυτά τα έχει κάνει με τρομερή ανέδεια, να μου επιτραπεί να πω. Ναι, ποιος μπορεί να ξεχάσει εκείνο το πρώτο διάγγελμα. Όλα δείχνουν δυστυχώς ένα ανθρώπινο λάθος είχε πει. Και στη συνέντευξη με τον Σταύρο Θεοδωράκη είχε πει: εμείς ξέρουμε τι είχε το εμπορικό τρένο. Ξεράδιαξε. Το είπε ο Σταύρος Θεοδωράκης αυτό? Όχι, δεν το είπε. Το στυλ του. Αργυρό. 10 ευρώ. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. Θάνο. 10 ευρώ από την Αργυρό. Αυτό γιατί μπορεί να μην φαίνεται, αλλά συγκεντρώνομαι πάρα πολύ στη δουλειά όταν σας ακούω και μόλις έπεσε το κασέρι. Μαζί τα βγάλαμε. Έχω μια περιέργεια. Πώς συνέβη αυτό? Πιο απ' όλα, ότι την πληρώσανε ή ότι συγκεντρώνεται πάρα πολύ ακούγοντας φάρμα? Ότι συγκεντρώνεται πάρα πολύ ακούγοντας εμάς. Θα είναι κάποια δουλειά που μπορείς να την κάνεις ακούγοντας κάτι. Μπράβο για το multitasking. Αν και προσέχεις και συγκεντρώνεσαι, άλλο να παίζουμε στο background. Θέλω να σας πω ότι το σύνθημα «Μαζί τα βγάλαμε» προτείνω να το υιοθετήσετε όλες και όλοι, ούτως ώστε όταν πληρώνεστε να νιώθετε ότι ένα κομμάτι αυτής της αμοιβής, τέλος πάντων, ανήκει στο The Press Project. Δεν είναι δηλαδή, τι θα ήσασταν τώρα εσείς στη ζωή σας χωρίς το The Press Project. Αν δεν είχατε εμάς να σας βρίζουμε τα μεσημέρια, πού θα βρισκόσασταν. Και επαγγελματικά τώρα τίποτα δεν θα έχετε κάνει. Κακά τα ψέματα τώρα, σπουδές και μάλλον. Τέλος πάντων, δεν θέλω να γίνω προσβλητικός, αλλά θα ήσασταν ένα τίποτα στη ζωή σας χωρίς το The Press Project. Και αυτό δεν λέω μισά-μισά, Θάνο, που θα ήταν μια. Όχι, ολοκλήρωσε αυτό την τοποθέτηση προϊόντος. Θα την κρίνει μετά το τμήμα marketing. Μετά. Λοιπόν, θα το συζητήσουμε. Θεωρώ ότι ένα μεγάλο ποσό, ένα σημαντικό ποσό του Μηνιάτικου πρέπει να κατευθύνεται με τη μορφή της πάγιας εντολής στο The Press Project. Ναι, δεν ξέρω. Λίγο αυτό. Ήταν υπερεπιθετικό το marketing σου. Τέλος πάντων, εδώ παρέα, συμβουλές. Α, εδώ παρέα, ναι. Και για. Θα να δω παρέα τώρα. Και για διάφορες φάσεις της ζωής σας. Άλλοι δίνουν πανελλήνιες αυτές τις εβδομάδες, άλλοι δίνουν εξεταστικοί, άλλοι δουλεύουν και ακούνε φάρμα και βγάζουν μπαγιόκο λεφτά χρήμα. Εμείς εδώ. Άλλοι εντωμεταξύ. Εγώ είμαι τηλεφωνικό κέντρο και το κλείνω σε γιαγιάδες αν πιάσετε juicy θέμα. Πιο πολύ από αυτό θα ήθελα να ξέρω τι μπορεί να είναι juicy θέμα για τα δεδομένα της φάρμας των ζώων, πραγματικά. Ναι, τι εννοούμε juicy, σοβαρό επικαιρότητας. Σίγουρα όχι. Γκοσιπάκι, έλα τώρα. Juicy. Τα βγάλαμε όλοι μαζί, ο Χρήστος. Εύκολο το multitasking. Εγώ σας ακούω παίζοντας Candy Crush. Αυτό δεν το επιτρέπω. 10 λίρες ο Χρήστος. Τα βγάλαμε όλοι μαζί. Μπράβο, αυτό θα είναι το σλόγγαν μας. Είπες αναμφίλεκτα, Κωνσταντίνε. Άκουσα καλά τη λέξη, είναι αυτές μεσημεριάτικα. Το είπα επειδή συζητάμε για εκθέσεις. Και στις εκθέσεις νομίζω ότι τη συναντούσες αυτή τη λέξη. Είναι μια λέξη. Αμφισβητά. Ναι. Είναι κάτι που δεν είναι αμφιλεγόμενο. Είμαι και εμένα μου ήρθε, τσακ. Επειδή συζητάμε για εκθέσεις, είπα να χρησιμοποιήσω αυτό το λεξιλόγιο πανελλαδικών. Φλέξαρε. Εντάξει, όχι. Μας έγραψε και ένας εκπαιδευτικός, Θάνο. Κουράγιο, λέει, σε αυτούς που δίνουν πανελληνίες και στους εκπαιδευτικούς. Τελειώνουν αύριο, λέει. Mm-hmm. Τι θες? Τίποτα, εμείς τελειώνουμε την Κυριακή. Κυριακή το κλείνουμε το μαγαζί, καλά Χριστούγεννα μετά πάλι. Κάτσε, περίμενε, μην τους λέτε. Φοβούνται. Είχαμε σχόλιο μετά από κάτω. Πού θα πάτε, θα σταματήσει η εκπομπή τον Ιούνιο? Δεν σταματά. Απλώς θα φοράω παντόφλες και θα έχω μια πολύ, πολύ διαφορετική διάθεση. Δηλαδή, τώρα αυτό που βλέπετε είναι που συγκρατούμε. Άμα βγει η σαγιονάρα από κάτω και βερμούδα, αντιλαμβάνεστε ότι το πολιτικό περιεχόμενο της εκπομπής επηρεάζεται σε αποφασιστικό βαθμό. Σε σχέση με την πρωτοβουλία αυτή, να πούμε, υπήρξε παρουσία κομμάτων. Έχει μια σημασία, ήταν από διάφορα κόμματα. Εκτιμώ ότι έχει μεγάλη σημασία εμείς να προσπαθούμε να επαναφέρουμε αυτό που ονομάζουμε για τα τέμπη την πολιτική διάσταση, που δεν είναι το ίδιο για όλον αυτόν τον κόσμο που ζητάει λογοδοσία των πολιτικών προσώπων, και ακριβώς επειδή είναι κάτι που δεν το ζητάνε όλοι, νομίζω ότι δικό μας, πρέπει να είναι δικό μας αίτημα. Ναι, όχι μόνο. Είναι και αυτό, αλλά να μην χάνουμε από τη συζήτηση το κομμάτι της ιδιωτικοποίησης, το τι συνέβη στο σιδηρόδρομο και όλα τα σχετικά. Είναι πάρα πολλά που υπάρχουν στο ζήτημα των τεμπών. Ξεκινάς. Καραμαλής, διορισμοί, 717, ιδιωτικοποίηση, κακοσυντηρημένο δίκτυο, προειδοποιήσεις εργαζομένων, εξώδικα, μαζεύονται. Και ασυλία προφανώς υπουργών μέσω της Εξεταστικής Επιτροπής, που μπορεί να είναι στο κόμμα σου, να σε ελέγχει τώρα ο Δημήτρης Μαρκόπουλος και να σε Νέα Δημοκρατία. Δεν θα πάει καλά για δικαιοσύνη αυτό. Ναι, είναι πάρα πολλά, δεν πρέπει να ξεχνάμε κάποια από αυτά χωρίς να μειώνουμε τα υπόλοιπα. Ήταν την αντιπολίτευση, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Νέα Αριστερά, ήταν όλο το κοινοβούλιο αριστερά της ΝΟΥΔ, δεν ήταν η ΝΟΥΔΟΥ. Ναι. Ήταν ο Αλέξανδρος Αυλονίτης από τον ΣΥΡΙΖΑ, Μιλένα Αποστολάκη, ΠΑΣΟΚ Κινάλ, Καραθανασόπουλος ΚΚΕ, Βιλιάρδος Ελληνική Λύση, Βρετός Νίκη και Ζωή Κωνσταντοπούλου Πλεύση Ελευθερίας. Ναι, είναι όντως μια πολύ πλατιά γκάμα που Και ο, ναι, και από νέα αριστερά νομίζω ήταν ο Καρπόζηλος. Και ο Καρπόζηλος από. Α, ναι, με συγχωρείς. Καθώς επίσης και ο εκπρόσωπος τύπου της Νέας Αριστεράς, Κωστής Καρπόζηλος, που ανέπτυξαν τις θέσεις των κομμάτων τους επί του θέματος. Η Νίκη τι θα είπε, άραγε. Να καλούσες να ακούγες. Δεν έχουμε καλέσει, Νίκη. Θα το ξεχάσαμε. Να, μπορούμε τώρα. Πάρε τηλέφωνο. το βρετό στον αέρα. Ναι. Δεν, ναι. Όχι, δεν έχω το τηλέφωνο του κυρίου Βρετού. Κάπως έχει γίνει. Λοιπόν. Θάνο, Ανταρσία καλέσατε φέτος, είναι το μόνο που δεν είδα από τα αριστερά. Ναι. Με Ανταρσία ξεκινήσαμε, με την κυρία Θένια Ασλανίδη. Ήταν η πρώτη κουβέντα που κάναμε. Είναι εργαζόμενη στο Αττικόν. Υπάρχει μια ερώτηση. Είναι ο Κωνσταντίνος η Βίκη Φλέσα του The Press Project? Αναμφίλεκτα, απαντά. Γιατί, τι κοινό έχω με τη Βίκη Φλέσα? Λέει και αυτή αναμφίλεκτα? Όχι, αλλά χρησιμοποιεί αυτό το λεξιλόγιο. Των πανελλαδικών? Όχι, ρε παιδί μου, αλλά χρησιμοποιεί. Δεν γράφει και σε πολυτονικό η Φλέσα? Δεν υπήρχε. Αυτό ήταν χτύπημα κάτω από τη ζώνη τώρα. Ναι. Και εσύ γράφει σε πολυτονικό. Αυτό ήταν χτύπημα κάτω από τη ζώνη. Ναι. Καταλήγουμε στο ότι είσαι η Βίκη Φλέσα του The Press Project. Αν όλοι όσοι γράφουν σε πολυτονικό είναι η Βίκη Φλέσα, ναι. Αλλά νομίζω ότι είναι κάπως στρεβλή η λογική. Υπάρχουν διάφοροι άνθρωποι που δεν είναι η Βίκη Φλέσα και γράφουν σε πολυτονικό. Ο Στέλιος Ράμφος. Τι ωραίο σχόλιο. Σας βλέπω και σας συγχαίρω. Μπράβο σας και όλα τα παιδιά που γράφουν είναι καταπληκτικά. Ούτε επίθεση εναντίον άλλου, ούτε κάτι άλλο. Μπράβο σε όλους σας. Νομίζω ότι αυτό πάει όντως μπράβο σε όλους. Είναι αυτός ο δημόσιος διάλογος που μας αρέσει. Τι λέει ούτε επίθεση εναντίον άλλου? Δεν γίνονται έτσι τα νούμερα. Δεν γίνονται έτσι τα νούμερα. Δηλαδή φέρνεις τον χ υποψήφιο ευρωβουλευτή, χ υποψήφια ευρωβουλεύτρια και ξεκινάει και σου λέει έχει το χώρο να πει τις απόψεις. Περιμένει ο άλλος να υπάρχει ο τσακωμός με τη μία. Θα υπάρξει και λίγο τσακωμός εισαγωγικά, γιατί δεν είναι αντιπαράθεση. Είναι δημοσιογράφος με πολιτικό. Δεν είναι ο στόχος μας, και θέλω να το σημειώσουμε αυτό. Δεν είναι ο στόχος μας να κάνουμε αντιπαράθεση. Στόχος μας είναι να κάνουμε καλές σκληρές ερωτήσεις. Και επίσης να έχει χώρο άλλος να εκθέσει τις απόψεις του. Αλλά γενικά, ναι, προσπαθούμε να υπάρχει ένα πολιτισμένο πεδίο, είτε συμφωνούμε είτε διαφωνούμε. Εγώ θα ήθελα τους βασικούς κανόνες να σέβονται. Δηλαδή να έρχονται εδώ πέρα, να τους αλήφουμε με λάδι, να τους βάζουμε σε ένα ring, οκτάγωνο, και να λέμε, λοιπόν, απαγορεύονται χτυπήματα στα μάτια, στην καροτίδα, πίσω μεριά κεφαλιού και σπονδυλική στήλη. Δεν μπορείτε να ρίχνετε γονατιές όταν ο άλλος είναι πεσμένος. Και κατά τα λοιπά κάντε ό,τι θέλετε. Αυτό θα ήθελα ως κανόνες διαλόγου. Αλλά έχουμε ρίξει λίγο τον πύχη, γιατί είναι η αστική ευγένεια που λέμε. Λοιπόν, θα πρέπει να φύγουμε από τα εδώ, να πάμε στην πιο... πώς να το πω... στην πιο δύσκολη κουβέντα που κάνουμε κάθε φορά στην εκπομπή μας. Τα νέα που μεταφέρουμε για την Παλαιστίνη είναι πάντοτε νέα που σου κάνουν να σου σφίγγεται το στομάχι. Είχαμε βομβαρδισμό σχολείου του ΟΗΕ στη Γάζα. Είχαμε ένα σχολείο που βομβαρδίστηκε, διαβάζω, σκοτώνοντας τουλάχιστον 32 εκτοπισμένους Παλαιστίνιους, αλλά αυτή ίσως είναι μια συντηρητική εκτίμηση. Το Αλτζαζίρα γράφει τουλάχιστον 40 και υπάρχουν υπολογισμοί για ακόμη περισσότερους, και 70 τραυματίες. Και να ξαναπούμε τώρα ότι εδώ πέρα έχουμε τραυματισμούς 14 παιδιών. Και την κανονικοποίηση αυτής της φρίκης των ειδήσεων για δεκάδες τραυματισμούς αμάχων. Σε μια συνθήκη που τώρα έγραφε ο Γκεμπρεγιεσούς εκεί πέρα, ότι υπάρχει ένα νοσοκομείο στη Ράφη που λειτουργεί κανονικά. Οπότε... όλα αυτά, την ώρα που το Al Jazeera μεταδίδει χωρίς δικά του συνεργεία εκεί, τα αντιλαμβανόμαστε ως ένα σύνολο που θα πρέπει να το εισπράττουμε ενιαία. Βομβαρδισμοί νοσοκομείων, σχολείων, δολοφονίες δημοσιογράφων. Όλο αυτό το σύνολο αφορά το προκεχωρημένο φυλάκιο του δυτικού πολιτισμού στη Μέση Ανατολή. Ναι. Το Ισραήλ από την πλευρά του έχει ανακηρύξει την υπηρεσία αρρωγής και έργων του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες ως τρομοκρατική οργάνωση. Θεώρησε το σχολείο λοιπόν το θεώρησε ως άντρο τρομοκρατών, λέει σκότωσε πολλούς τρομοκράτες. Οι οποίοι σκόπευαν να πραγματοποιήσουν επιθέσεις. Αυτό είναι ένα πολύ, πολύ ωραίο κομμάτι της απάντησης, γιατί καταλαβαίνετε τώρα πώς προκύπτει αυτό, πώς αποδεικνύεται αυτό. Πώς είναι τρομοκράτες. Αυτό λέει οδήγησε τον αφανισμό τρομοκρατών που σχεδίαζαν επιθέσεις. Ό,τι πείτε, παιδιά. Πώς λέγεται ο Βρετανός ο δημοσιογράφος που ήταν και υποστηρικτής του Ισραήλ και το έχει γυρίσει τώρα, Πιρς Μόργαν. Είναι ο δημοσιογράφος που έχει έναν εκπρόσωπο του Ισραήλ και τον ρωτάει επίμονα πόσους αθώους και έχει δολοφονήσει το Ισραήλ στη Γάζα. Είχε γίνει viral αυτό το βίντεο, γι' αυτό το αναφέρω. Είναι πολύ χαρακτηριστικό, γιατί θέτει το επιχείρημα, άμα μπορείς να μου πεις πόσους τρομοκράτες υποστηρίζεις ότι έχεις σκοτώσει, πες μου και πόσους άμαχους. Και αυτό πηγαίνει 5 λεπτά. Και όλος χρησιμοποιεί κάθε τέχνασμα για να μην απαντήσει. Και πολύ λογικό το επιχείρημα που το θέτει. Έχει γίνει viral, αλλά σίγουρα το έχεις δει. Το έχει γυρίσει ο Πιερς Μόργαν. Ναι. Είναι ένα απόσπασμα. Ναι. Okay. Εκτός αν έχω κάνει λάθος το όνομα, αλλά όντως είναι Βρετανός που το έχει, ήταν υποστηρικτής του Ισραήλ, γράφει και στο Twitter τώρα, έχει. Γράφει υπέρ της Παλαιστίνης. Έχω δει αμέτρητα βίντεο το ανάποδο. Συγγνώμη για την ασχετοσύνη. Έχω δει αμέτρητα βίντεο που είναι πολύ επιθετικός υπερασπιστής του Ισραήλ. Λοιπόν, αυτή είναι η ανακοίνωση και αυτό έχουμε συζητήσει και άλλες φορές. Είναι και κάτι το οποίο γράφεται από αναλυτές, ότι όταν λες ότι ό,τι και να σκοτώνεις είναι Χαμάς και εξοντώνεις τρομοκράτες, στην πραγματικότητα λες ότι δεν θα μείνει τίποτα εκεί πέρα. Αυτό λες, γιατί αυτό δεν τελειώνει ποτέ. Δεν υπάρχει. Είναι η κουβέντα που κάναμε, που λέγαμε ότι στην πραγματικότητα. Γράφεται για τον Μόργαν. Ναι, είναι ο Μόργαν. Ναι. Ναι. Λοιπόν. Υπάρχουν άπειρα βίντεο για τον Μόργαν. Συγγνώμη, διάβασα το σχόλιο και πήγα στον Μόργαν. Είναι άπειρα τα βίντεο που εμφανίζονται στην εκπομπή του κάποιοι από τους υποστηρικτές της Παλαιστίνης και είναι πολύ πολύ έντονη η αντιπαράθεση και από το Intercept, ο δημοσιογράφος που είχε πάει. Είναι περισσότερα τέτοια βίντεο έχω δει. Ακόμα κάνει προπαγάνδα για το Ισραήλ. Τέλος πάντων, μην το λύσουμε εδώ πέρα. Ναι, δεν είναι αναιρείτε. Είναι μια viral που είναι πολύ χαρακτηριστικό σε πιεστικές ερωτήσεις το πώς απαντάει το Ισραήλ. Εγώ γι' αυτό τα ανέφερα. Mm. Η κουβέντα που κάναμε αφορά το ότι με τον τρόπο με τον οποίο τοποθετείται το Ισραήλ για το πώς αφανίζει τρομοκράτες σε αυτές τις περιπτώσεις, στην πραγματικότητα αυτό δεν μπορεί να μεταφραστεί σε έναν χειροπιαστό στρατηγικό στόχο. Δεν τελειώνει ποτέ. Τελειώνει όταν δεν έχει μείνει κανένας. Αυτό είναι το ζήτημα, ότι αυτό είναι μια πολιτική η οποία οδηγεί σε αυτή την γενοκτονία και δεν μπορεί να υπάρξει άλλη διέξοδος πέρα από αυτήν. Για την γενοκτονία το γράψατε στο chat και βλέπω τώρα όντως την ανάρτηση του Στέφανου Κασελάκη, ο οποίος γράφει δεκάδες νεκρά παιδιά από Ισραηλινή επίθεση σχολείο του ΙΕ στη Γάζα, καλό τον Πρωθυπουργό σήμερα που θα είναι στην Νορμανδία για την 80η επέτειο από τη συμμαχική απόβαση να πάρει σαφή θέση για την γενοκτονία στη Γάζα, εκεί σε διεθνές περιβάλλον να ζητήσει άμεση κατάπαυση του πυρός και άμεση αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους, να σταθεί και η Ελλάδα του σήμερα στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Στέφανος Κασελάκης, γενοκτονία, σιγά σιγά δίκιο Χερβανίτης. Έτσι πάει λίγο μπαίνει κανείς στον ταξικό αγώνα. Δεν θα τον μαζεύουμε τον Στέφανο. Οκ, προφανώς είναι θετικό. Είναι καλό, είναι θετικό, είναι σωστό. δεν αναιρεί το γεγονός ότι υπήρξε μια πιο έτσι μετριοπαθής θέση νωρίτερα. Εντάξει, μπορεί όσο αυξάνονται οι νεκροί να... Εδώ λέγαμε για τον Μόργαν, δεν... να αλλάξει η στάση, δεν είναι ότι θα μου φαινόταν το καλύτερο να μετράς ανάλογα στους πόσους νεκρούς να αλλάζει στάση. Αλλά ναι, προφανώς αυτή είναι μια σωστή δήλωση. Πρώτα, αυτό ξεκίνησε βεβαίως από κόμματα εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς ή κόμματα της αριστεράς στη Βουλή, έτσι. Πριν πάρουν θέση τόσο ξεκάθαρη και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, επειδή μόλις ξύπνησα, είναι εύκολη μια περίληψη. $10 Θάνο. Οπότε μπορεί να ξύπνησε, μπορεί να είναι πρωί εκεί πέρα. Brain drained, γράφει. Γιατί live μπορείς να πας πίσω. Είναι live, αλλά μπορείς με το... κάνεις το ποντίκι σου. Ποιο ποντίκι σου, ρε Θάνο. Έδωσε 10 ευρώ ο άνθρωπος και θέλει να το τα πούμε εμείς. Ποιο ποντίκι. Α, είσαι. Ωραία, πάμε, πάμε. Λοιπόν, καταρχάς θα σας εξηγήσει ο Θάνος τι σύστημα θα παίξουμε στις ευρωεκλογές. Πώς θα απλώσουμε τους παίχτες στο γήπεδο και πώς βγαίνουν τα ποσοστά. Θέλει. Θάνο, πες του εκεί πέρα την εξίσωση. Όχι, εσύ το ξεκίνησες. Λοιπόν, κάνω εγώ, θα χάσω εγώ αυτό το. Πάνω από 3%, εντάξει. Α. Μπορεί να φτάνει, μπορεί και να μην φτάνει, τέλος πάντων έτσι είναι η ζωή, αβέβαιη. Μπράβο. Ρε παιδί μου, θέλουμε να ενημερώνουμε τον κόσμο τώρα. Ο κόσμος διψάει για αξιόπιστη ενημέρωση. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα. Τι άλλο είπαμε, τα πολιτική αντιπαράθεση είπαμε για το πόθεν έσχες. Πού να στα λέω, ψήσε καφέ τώρα, ψήσε καφέ που ξύπνησες κιόλας. Και πάει και το παρουσιάζει και μετά λέει το Μητσοτάκη και ο Μητσοτάκης το απαντάει και μετά κατηγορεί κάποιους πρώην Σιριζέους. Και τώρα αυτά που θες να μάθεις. Αυτό ναι. Ήταν και πολύ το είπαμε. Ναι. Αυτό, τίποτα άλλο. Προχωράμε, ναι. Τέμπη, ναι. Τέμπη, έγινε μια εκδήλωση που εξειδικεύει νομικά το αίτημα του ψηφίσματος που υπέγραψαν 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι. Και είπαμε και για τις συνεντεύξεις. Και γενοκτονία σε ζωντανή μετάδοση στην Γάζα. Την πρόλαβε. Και για τις συνεντεύξεις είπαμε. Έχουμε μια Πολιτάκης, Θάνο, λέγεται υποψήφιος του ΚΚΕ. Παναγιώτης Πολίτης. Το επόμενο βίντεο που θα παίξει στο κανάλι, ο κύριος Παναγιώτης Πολίτης, υποψήφιος ευρωβουλευτής με το ΚΚΕ και πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ. Ωραία. Και όπως είπαμε και στην αρχή, έχει και σημασία για ειδησιογραφικούς λόγους. Είναι κάτι πολύ σοβαρό αυτό που συμβαίνει στη ΛΑΡΚΟ. Λειτουργεί λίγο συμπληρωματικά με τον Λαπαβίτσα, που βάζει όλο το θεωρητικό πλαίσιο, που λέει η Ελλάδα που δεν παράγει, που δεν έχει βιομηχανία. Που μετά την είσοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όλο αυτό η οικονομία που δεν παράγει τίποτα από το 80% είναι υπηρεσίες, βάζει θεωρητικό πλαίσιο ο Λαπαβίτσας και μετά είναι ένας άνθρωπος εργάτης 23 χρόνια, από τα 19 του στα 42 στην ΛΑΡΚΟ και με προτάσεις στο Σωματείο Εργαζομένων για την επαναλειτουργία της εταιρείας, που έρχεται και σου λέει τι έχει γίνει εκεί πέρα τόσα χρόνια στη ΛΑΡΚΟ, που θα μπορούσε να βγάζει κέρδη και συσσωρεύει χρέη εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ. Μας γράφετε πες και για τα λογοπαίγνια που έγιναν. Εγώ θέλω να πω ότι επειδή έχω διδακτορικό, δεν είναι του επίπεδου μου να ασχολούμαι με λογοπαίγνια και γι' αυτό και δεν έχω αναφέρει ποτέ ότι όταν κάναμε τη συνέντευξη με την κυρία Μουμτζή αναφέρθηκε ο Γιώργος Αυτιάς στην Ευρωβουλή και είπε μετά ότι δεν χαϊδεύουμε αυτιά και γέλασα. Το άφησα να περάσει έτσι, παρότι το σκέφτηκα. Okay. Πότε είναι. Δεν το θυμάσαι. Κάποια στιγμή υπόθηκε το. Δεν το συνέδεσα. Δεν χαϊδεύουμε αυτιά. Το κάνω εικόνα εκείνη τη στιγμή και λέω μη Κωνσταντίνε, μη. Άστα να. Και το άφησα να περάσει. Πράγματα που μπορεί να σκέφτεσαι όταν κάνει μια συνέντευξη. Είναι περίεργα πράγματα. Είναι περίεργα. Ο Βαρουφάκης είπε την Γεωργία Μαρία. Η Γεωργία μετά τον είπε Βασίλη και το απάντησε. Μια χαρά. Η Γεωργία εντωμεταξύ ποια είναι. Εγώ. Εδώ μπερδεύτηκα εγώ. Ο άνθρωπο δεν θα μπερδευτεί. Λοιπόν. Νομίζω ότι κάναμε μια πολύ καλή σούμα όλων των ζητημάτων που θίξαμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Ξεκινάμε να σας προετοιμάζουμε για το εξής. Μην τυχόν και μου κουνηθείτε και μου αρχίσετε «Ω παραλία και αυτά και ελεύθερο και τα έχω πετάξει όλα έξω και κάνω». Κυριακή θα δούμε τις εκλογές μαζί, θα έχει live το The Press Project. Εκλεκτούς καλεσμένους και καλεσμένες θα έχουμε. Gossip, μόδα, αθλητισμός, celebrities. Θα σας φύγει το μάτι με αυτά που θα δείτε. Τι? Δεν έχουμε... Okay. Έχει ακυρώσει κάποιος. Εντάξει, ρε παιδί, μπορεί να μην τα έχουμε... gossip, τα ζώδια και τους, για τους celebrities δεν ξέρω. Τι ναι. Θεωρεί ο καθένας celebrity, τα μέτρα εντάξει, του. Εντάξει, το συζητάς. Τον κόσμο του. Ναι, ναι, ναι, ναι. Παιδιά, θα είναι πάρα πολύ ωραία η κάλυψη του The Press Project στις εκλογές. Όπως πάντα, κανονίστε να δείτε ευρωεκλογές από το The Press Project. Θα υπάρχουν εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό. Αυτό το λέω πρώτον διότι έχω εσωτερική πληροφόρηση από έναν θείο που έχω... που είχε βγει ένα βράδυ, με θύσανε βέβαια και μπορεί να μην τα θυμάται καλά, με έναν ξάδερφο που ήταν σε μια εταιρεία που είχε κάνει εκλογές και το λέω με μεγάλη σιγουριά ότι θα έχουμε αναταράξεις στο πολιτικό σκηνικό και γι' αυτό να παρακολουθήσετε οπωσδήποτε την κάλυψη στο live που θα κάνει το The Press Project. Κοκλώνει. Θέλουμε να έχετε και καλεσμένο τον Νέμο, τον νικητή της Eurovision και εγώ θα ήθελα την καλλιτεχνάρα, αλλά εντάξει. Θα μείνουμε σε εγχώρια. Θα ήταν ωραίο να κάνουμε διάλειμμα. Και στο διάλειμμα, παπ, να έχουμε ένα... το νέμο να ερμηνεύει το νικητήριο τραγούδι. Ναι, το νέμο. Γιατί... Ναι. Να έχουμε το νέμο, το είπα, δεν είχε τελικό νι. Ναι, ναι, ναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Να είστε καλά. Από Τούνη μέχρι Κουφοντίνη. Α, να ξέρεις, να το πούμε αυτό, επειδή ζητάτε εκτιμήσεις και τέτοια, αυτά γράφονται σε ένα χαρτί, είναι έξω το χαρτί. Έχουν δοθεί κάποιες προβλέψεις, μετά μπαίνουν σε ένα θησαυροφυλάκιο του The Press Project, τα κοιτάμε λίγο τη Δευτέρα, γελάμε με τα χάλια μας και προχωράμε. Θα μείνει πολύ κρυφό μυστικό το τι προβλέπει ο καθένας. Λοιπόν, δεν θα εκτεθούμε τώρα. Τούνη, Κουφοντίνα, Φουρθιώτη, Σάτι, Σάτι, Σάτι. Ποια είναι η Σάτι, Σάτι, Σάτι? Δεν θα είναι ο Σπύρος Γραμμένος, αλλά μήπως να πούμε ψέματα και να πούμε ότι τελευταία στιγμή δεν μπόρεσε να το ρίξουμε στο Σπύρο. Συνδεθείτε με το The Press Project και παρακολουθήστε το μεγάλο πάρτι των ευρωεκλογών με κύριο καλεσμένο το Σπύρο Γραμμένο. Και ας το χειριστεί όπως νομίζει. Ναι. Θέλει να το φορτωθεί ότι πρόδωσε τον κόσμο του. Να είστε καλά. Γεια σας, καλό μεσημέρι. Γεια σας, την αγάπη μας.